Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft gisteren 14 mensen opgepakt bij het ontruimen van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Studenten hielden een klimaatprotestactie in de hal, omdat ze vinden dat de universiteit alle banden met de fossiele industrie moet verbreken. Begin dit jaar maakte de UvA bekend voorlopig geen nieuwe samenwerking aan te gaan met bedrijven zoals Shell. Bestaande samenwerkingen zouden nog tegen het licht worden gehouden. Maar de studenten vinden dat niet ver genoeg gaan. In het noorden van Italië heeft zware regenval geleid tot overstromingen. Lokale media melden dat duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de stad Cesena staan de straten blank. Ook is in sommige wijken de stroom uitgevallen. Het nabijgelegen circuit van Imola, waar komend weekend de Formule 1 Grand Prix wordt gehouden, is gisteren ontruimd vanwege de wateroverlast. Voor de komende dagen wordt nog meer regen verwacht. De Nederlands-Argentijnse oud-piloot Julio Poch is ook in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij de dodenvlucht in Argentinië. Dat hebben zijn advocaten Carrie en Geert-Jan Knoops bekendgemaakt. Poch werd in 2017 vrijgesproken, maar het OM ging vervolgens in hoger beroep. De hoogste Argentijnse rechter heeft nu bepaald dat Poch niet vervolgd wordt. Ook zou er volgens zijn advocaten sprake zijn van volledige rehabilitatie. De voormalige Transavia-gezagvoerder werd ervan beschuldigd tijdens de militaire dictatuur gevangenen vanuit een vliegtuig in zee te hebben gegooid. Premier Rutte en de Britse premier Sunak hebben gisteravond overlegd over de levering van F-16's aan Oekraïne. Na een bijeenkomst van de Raad van Europa op IJsland zei de Britse premier dat het Verenigd Koninkrijk en Nederland werken aan een internationale coalitie om de luchtverdediging van Oekraïne te versterken. Het zou gaan om de training van piloten en de levering van F-16's. En dan het weer. Het is droog. De temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Vanmiddag vooral in het noorden stapelwolken. Het wordt 13 graden in het noorden tot 16 graden in Limburg. Op Hemelvaartsdag verloopt de dag vergelijkbaar en is er veel ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, woensdag gehaktdag. Dat was, of is bij sommige mensen thuis nog steeds zo, maar geldt ook zeker in de Tweede Kamer. Hoewel die traditie daar, net als bij jou thuis misschien, aan glans langzaam lijkt te verliezen. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van woensdag 17 mei 2023. En dat is de derde woensdag in mei. En waar de derde doen dinsdag in september meteen een politieke bel doet rinkelen misschien bij je, is dat bij deze dag een stuk minder het geval. Maar deze derde woensdag in mei was ooit bedoeld als tegenhanger van Prinsjesdag. De dag waarop het kabinet de beslissingen moet verantwoorden. En dat er wat te verantwoorden is, dat blijkt ook wel uit een waarschuwing die de Raad van State eerder deze week bracht over het regeringsbeleid. Genoeg te bespreken dus deze vroege ochtend in Vroeg. En dat doe ik met Joost Beekendam, politiek redacteur bij onze collega's van de Nieuwsbv. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen, Stefan. Dat klinkt hartstikke wakker en uitgeslapen. Is deze dag, deze derde dinsdag in mei, bij jou in je agenda rood omcirkeld of niet? Ja, altijd. Altijd. Nee, ja, ik kijk er altijd wel naar uit. Het is ook een beetje, nou, het is precies als je zegt. Het is natuurlijk bedoeld als de grote tegenhanger van Prinsjesdag, maar dat is net niet zo lekker uit de verf gekomen als dat met Prinsjesdag de bedoeling was. Nee, en waarom dat niet is, dat ga ik zeker van je leren. Het wordt gehaktdag genoemd, beltjesdag, verantwoordingsdag. Klinkt als een dag dat er hoop te gebeuren staat. Maar gebeurt er ook wel echt iets politiek gezien op deze dag? Zijn er ooit wel eens politieke koppen gerold? Nou, niet per se door deze stukken. Maar het is wel een beetje een soort dag van rapportcijfers. En dan met name of uitgaven die de overheid heeft gedaan, of die wel rechtmatig, ja, heerlijk woord, rechtmatig zijn gedaan. Dus klopt het allemaal volgens de regels? Is het parlement ook wel op tijd op de hoogte gebracht? En dat gaan we horen van de Rekenkamer. Die hebben we ook speciaal voor dit soort dagen. Mm-hmm. En die komen ook naar buiten, al die stukken. En dan zeggen ze eigenlijk per ministerie, maar ook over het geheel, of de regering zich een beetje aan de regels heeft gehouden als het gaat om het uitgeven van geld. Niet onbelangrijk. Nee, zeker niet. En dus ook belangrijk om elkaar te blijven controleren. Dat bleek ook wel afgelopen week al, aan begin deze week. Want toen kwam naar buiten dat het kabinet voor 21 miljard... euro heeft uitgegeven zonder daar toestemming te vragen aan het parlement daarover. Dat mag, is wel een beetje scheef natuurlijk. Is dat nog een issue, denk je, vandaag? Nou ja, je zegt dat mag, maar dat wordt nou net de vraag vandaag. Dat was onderzoek van de Volkskrant, die kwamen er gisteren mee. Dus voor 20,7 miljard, dus echt een behoorlijk bedrag, is er eigenlijk tussentijds een aanpassing gedaan. Dus dat klinkt heel technisch, maar dat is het eigenlijk niet. Je hebt normaliter heb je Prinsjesdag en een aantal vaste momenten. En dan presenteert het kabinet haar plannen. Maar als er echt de nood aan de man is, dan is er een soort bazooka. Artikel 2.27, om precies te zijn, van de comptabiliteitswet. Dan denk je, jeetje, waarmee word ik wakker met dit soort termen? Maar dat is eigenlijk de wet die regelt hoe de regering geld mag uitgeven. En dat is heel belangrijk, omdat dat budgetrecht, zoals dat heet, dus het recht van de Tweede Kamer om in te stemmen met uitgaven, dat is een beetje de geboorte van onze democratie zo ongeveer. En dus als je me toestaat, kan ik je even meeslepen terug de geschiedenis in. Maar 200 jaar geleden hadden we natuurlijk nog een koning, koning Willem I. Die regeerde een beetje dictatoriaal. En de Tweede Kamer die had bijna niks te zeggen. Dus die mocht eens in de 10 jaar mocht ze een keertje toestemming geven voor begrotingen, voor plannen. En daarmee stond het eigenlijk de facto buitenspel. En een van de belangrijkste verworvenheden, een van de eerste grote stappen op weg naar democratie, is eigenlijk het budgetrecht van de Kamer geweest. Het feit dat de Tweede Kamer moet instemmen met geldplannen. Dat is eigenlijk de macht, het begin van de macht van het parlement geweest. En dus dat wordt er eigenlijk gecontroleerd vandaag. Is dat recht een beetje goed in stand gebleven? En zo'n tussentijds ding, want daar ging het onderzoek van de Volkskrant over, zo'n tussentijdse aanpassing. Ja, dan zegt het kabinet eigenlijk, we gaan nu opeens heel veel geld uitgeven. En het parlement, hier sturen we nog even een briefje met dat we dat gaan doen. Kun je ook nog even instemmen? En dat mag officieel alleen volgens dat beruchte artikel 2.27 in noodgevallen. Als het echt niet anders kan. Dat zag de Volkskrant, die hebben dat er naar buiten gebracht ook. Denk je dat dat vandaag dan ook nog zeker even besproken wordt? Het echte debat over deze verantwoordingsdag is over een aantal weken. Zullen we dan denk je misschien wel even voorbij zien komen? Nou, zeker, want zij zullen vandaag gaan we dus horen of van die 20,7 miljard... die via 51 aanpassingen, ook nog even achteraf naar het parlement zijn gestuurd. Die zijn gedaan zonder dat het parlement daar van tevoren over heeft kunnen debatteren, zoals de bedoeling is. Of dat ook echt een noodsituatie was. Want dat is eigenlijk wat de Rekenkamer dan bekijkt. Dus je ziet eigenlijk de laatste jaren steeds vaker dat men zich eigenlijk niet helemaal aan die regels houdt en dit soort dingen dus steeds vaker doet. Vorig jaar was ook al een soort record. En de vraag is of we dat record gaan breken. En met zo'n totaalbedrag van 20,7 miljard. Ja, dat kan bijna niet allemaal een terechte noodsituatie zijn, zou je zeggen. Een groot deel gaat natuurlijk over dat energieplafond. En of dat ook echt zo is, dat gaan we dus vandaag horen van de scheidsrechter. De Algemene Rekenkamer. Joost Beekendam, politiek redacteur van de Nieuwsbv, is tot 6 uur hier op NPO Radio 1. Mijn gast, vragen stel je aan hem in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goed, even beginnen toch nog bij het begin, bij die basis. Wat wordt er precies gedaan op deze verantwoordingsdag? We hebben Prinsjesdag natuurlijk, dan worden plannen gepresenteerd. En vandaag is het verantwoordingsdag, de derde dag in mei, de derde woensdag in mei. En wat wordt er dan precies verantwoord? Nou ja, Prinsjesdag gaat natuurlijk over de aankondiging van plannen. Dat is natuurlijk altijd romantisch en politiek interessant. Hè? Van wat gaat er gebeuren? Wat is het kabinet van plannen? Welke doelen willen ze behalen? En dat is natuurlijk altijd wel, dat is leuk om over te praten. Doelen, hè, bijvoorbeeld meer geld voor leraren of juist minder bijvoorbeeld. En verantwoordingsdag gaat heel erg over het afgelopen jaar. Dus ook terug in de tijd met wat is er nou mee gebeurd. Met al dat geld en met al die plannen zijn ze eigenlijk ook uitgekomen. Mm-hmm. En is het allemaal gegaan zoals de bedoeling was, of niet? En dat is bedoeld dus als de grote tegenhanger, maar trekt doorgaans iets minder aandacht. Ja, en waarom is dat? Want dat klinkt erg belangrijk ook. Ja, nou ja, eigenlijk vindt iedereen het ook belangrijk. Het is in eind jaren 90 bedacht. Het is eigenlijk nog een soort erfenis van Paars II voor de wat oudere luisteraars. Dus in 1998 premier Kok een beetje uit de formatie van zijn tweede kabinet werd bedacht dat dit belangrijk was. Dus toen heeft men bedacht dat het op deze dag er moest komen. Maar eigenlijk vanaf het begin is het al een soort worsteling geweest. En is het vooral een beetje beltjesdag of gehaktdag, zoals het altijd wordt genoemd. Voor de dag zelf lijkt het, als je ook de persberichten en de krantenberichten erover leest, door de jaren heen. Dus men heeft eerst, bij Prinsjesdag, dan komen alle politieke kopstukken ook, zijn aanwezig bij een debat ook. Dus kort na Prinsjesdag krijg je de grote debatten elk jaar met het hele kabinet. Mm-hmm. Zit dan in de Tweede Kamer. De hele Tweede Kamer is voltallig aanwezig. En alle hoofdrolspelers die kruisen met elkaar de degens. En bij gehaktdag was dat aanvankelijk ook de bedoeling, maar iedere keer dan is er in het begin waren alle fractievoorzitters bijvoorbeeld, dus die belangrijke kopstukken waren er allemaal. Maar al snel taamde de aandacht ook een beetje vanuit hen. En nu is het eigenlijk vooral een debat met de niet alle ministers, met de fractiespecialisten heet dat dan. Dus de woordvoerders die over financiën gaan van alle fracties. En het heeft een beetje het cachet van een vergadering van de kascommissie van de Tweede Kamer, zeg maar. Waarbij de bonnetjes nog eens een keer worden gecontroleerd. Dus ik weet niet of je wel eens bij zo'n vergadering bent geweest. Nee, maar ik kan me wel een voorstelling ervan maken. Ik krijg een soort Jiskevet-achtige taferelen komen hier voorbij in mijn hoofd. Ja, dat is wel heel erg. Joost, laten we toch nog even naar het begin van die dag gaan. En dat gaan we even terug samen naar het journaal uit 2000. Toen werd er zo gesproken over deze verantwoordingsdag. Derde woensdag in mei. Die dag wordt een tegenhanger van Prinsjesdag. De derde woensdag in mei gaat daarom de dag van de verantwoording heten. In de wandelgangen ook wel woensdag gehaktdag. De bedoeling is dat we nu gaan starten met een traditie die leidt tot meer terugkijken. Wat hebben we beloofd? Wat is er van terechtgekomen? Niet alleen kijken naar of het geld goed is uitgegeven, maar ook wat er gepresteerd is voor dat geld. Ja. We hoorden op het einde minister Gerrit Salm, nog mooi, de minister van Financiën toen. Klinkt als een hoge verwachting toenertijd over deze verantwoordingsdag. Je zegt al een beetje, het is eigenlijk in de loop der jaren steeds minder geworden. Hè? Het is nu nog een dag die vooral, of een debat wat vooral door woordvoerders, of wat vooral door mensen die voor de financiën verantwoordelijk zijn binnen partijen wordt gevoerd. Zou het niet wat hoger op die agenda moeten staan? Nou, misschien wel. Het punt is, het debat is over 2 weken. Staat het ingepland? En je moet ook nog even tijd hebben om al die stukken die naar buiten komen goed te lezen. Maar het punt is natuurlijk dat het lastig heel politiek te maken is. Dus dat is ook de terugkerende klacht eigenlijk door de jaren. Iedere keer zeggen ze, kunnen we het niet wat politieker maken? Maar dat zeggen eigenlijk de mensen. Die normaliter juist er last van zouden hebben als het heel politiek wordt. Dus het is een beetje... Hoe zou je het politieker maken? Nou, het klinkt een beetje alsof de auteur van een boek eigenlijk tegen recensenten zegt van maak er maar iets spannends van je stukje, weet je wel? Dus als er zo weinig aandacht is voor je boek dat je zelfs recensenten gaat oproepen om er iets spannends van te maken, dan weet je dat er weinig, dat het nog niet echt is gelukt om er veel aandacht voor je boek te krijgen. En hoe zou je het spannend krijgen? Ja, ik denk ook vanuit aandacht vanuit media bijvoorbeeld of anderen. Het is toch een beetje, het sluit een beetje aan bij een klacht die natuurlijk breder klinkt de laatste tijd. Misschien ook een beetje beginnend bij Herman Cenk Willink, de oude vicepremier van de Raad, of vicepremier, wat zeg ik, vicepresident van de Raad van State en oud-voorzitter van de Eerste Kamer en oud-ambtenaar natuurlijk. Oude wijsgeer natuurlijk in het land. Die kwam gisteren nog met zijn laatste boek. En daarin schrijft hij bijvoorbeeld dat hij 1 ding is tegengekomen in alle jaren dat hij rondloopt in overheidsland. En dat is het chronische gebrek, noemt hij het, aan politieke belangstelling voor de uitvoerbaarheid en uitvoering van het beleid. En dat probleem is nijpender geworden. Dus als het gaat om de uitvoering, en wat is er nou gebeurd, of kunnen dingen wel, ja, dan wordt het toch een beetje technisch. Ja, er wordt toch te vaak zaken toegezegd eigenlijk, in plaats van dat er nou echt gekeken worden of die zaken zijn uitgevoerd. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, het is een mooie dag en een goede manier om je juist als fractievoorzitter bijvoorbeeld van je partij te profileren. Stel, je maakt je hard voor extra wijkverpleging. Er komen daar plannen voor. En nu blijkt dat die plannen niet gehaald zijn op deze derde woensdag in mei, op deze verantwoordingsdag. Dan kan je opnieuw je daar hard voor maken. Dan kan je zeggen, ja, we hebben dat wel allemaal mooi gezegd op Prinsjesdag, maar er is eigenlijk vrij weinig van terechtgekomen. Ja, dat klinkt super interessant. Nou, de praktijk leert gewoon dat uitvoering meestal politiek en ook in het beeld natuurlijk interessant wordt op het moment dat er een groot incident is, hè? Of een grote affaire, zoals de mondkapjesdeal natuurlijk met Siewert van Linden. Hè? Toen wilden Kamerleden natuurlijk ook het naadje van de kous weten. En wij natuurlijk ook in de, van de journalistiek zijn er allemaal prijzen ook over gewonnen van alle collega's die daar diep zijn ingedoken. Dus een Volkskrant en Follow the Money destijds. Maar ja, dan is er ook iets brisants. Dan is het vaak, heeft het vaak ook met de persoon van een bepaalde minister te maken die iets wel of niet gedaan heeft. Dat ging toen over Hugo de Jonge en zijn betrokkenheid, al of niet. En wat minder over de technische details van allerlei uitvoeringsproblemen. Terwijl die eigenlijk voor de gewone burger natuurlijk enorm belangrijk zijn. Want als dingen niet zijn uitgekomen. En ondanks goede bedoelingen bijvoorbeeld niet van de grond zijn gekomen, ja, dan is het interessant om daarvan te leren, om dat in de toekomst te voorkomen. Ja. En nou zijn er ook genoeg mensen die daar wel tijd en moeite in steken. Maar ja, het is ook niet alsof je daarmee per se de volgende verkiezingen wint als je als partij bijvoorbeeld heel erg veel aandacht daarin gaat steken. Dat verschil in aandacht, dat valt ook de huidige premier Rutte op. Want hij liet vorig jaar weten dat hij best wel wat meer aandacht voor deze dag zou willen. Want bijvoorbeeld op Prinsjesdag op deze zender worden er allemaal programma's geschrapt. En is er een speciaal programma rondom Prinsjesdag. Ja. Nou, dat is deze verantwoordingsdag niet. Zo, wij praten nu een uur met elkaar over. Het zal vast nog wel terugkomen op de zender vandaag. Maar echt, een speciale uitzending is er niet. En Rutte zei daar ook het vorig jaar dit over. Ik heb gekeken op de websites. Kijk, waar zijn alle journalisten? Die zouden nu toch zijn. Er zijn er twee inmiddels. Niet overigens bij de termijn van de Kamer. Wel natuurlijk nu mevrouw Kagenik het woord gaan voeren. En mevrouw Van Huffelen. Maar eerst was het helemaal leeg. De aandacht is daarvoor toch vrij minimaal. Maar fijn dat jullie er zijn. Zeer gewaardeerd. Zeg ik via de voorzitter. Rutte, de aandacht is minimaal, zei hij tijdens het debat. Dat debat zullen we zo over twee weken zelf nu weer gaan zien. Verklaar. Waarom is er zo weinig aandacht ook vanuit de media? Nou ja, het is natuurlijk ook zo. Hè? Heel veel mensen kijken het ook vanaf een scherm bijvoorbeeld mee. Hè? Dus dat is in de Tweede Kamer ook zo. Dan zie je een lege zaal. Journalisten bedoel je? Als je dan door de gang. Nou, ook Kamerleden hoor. Dus soms zie je een half lege zaal met een paar mensen. En dan loop je door de gangen. En dan hoor je overal het geluid van dat debat. Hoor je aanstaan. En dat geldt voor journalisten ook. En soms moet je ook meerdere debatten tegelijk volgen. En dan is het nuttiger om op je hokje te blijven zitten. Mm-hmm. Of ergens in de wandelgangen te staan. Dus dat er twee journalisten op de tribune zitten. Wil natuurlijk niet zeggen dat het helemaal niet gevolgd wordt. Maar inderdaad, als het een spannend debat is, dan zitten er veel mensen, ook journalisten op de tribune. Ja. Dus dat zegt wel iets. Ja, maar waarom inderdaad zo weinig aandacht? Nou ja, toch ook een beetje omdat het over die de grote hoofdconclusies, die maakt de Algemene Rekenkamer al bekend. Dus dat is meestal al het nieuws. En dan heb je later dat debat. En meestal wordt in dat debat dan gezegd wat de Rekenkamer ook al heeft gezegd. Dus dan zeggen Kamerleden, hoe kan het toch dat er, zoals vorig jaar, dat er voor zo'n enorm bedrag dat het parlement niet op tijd is ingelicht. En dan zegt premier Rutte, waar dat verhaal van de Volkskrant over ging. Is dat wel terecht dat er zo'n noodprocedure is ingevoerd, waardoor het parlement eigenlijk een beetje last minute ook nog eens een keer te horen krijgt dat er iets is gebeurd en er weinig over te zeggen heeft. Dat is eigenlijk al soort van naar buiten gekomen. Dus dan zegt premier Rutte, zei vorig jaar ook van ja, dat is eigenlijk te vaak. Dus daar moeten we iets aan doen. Maar ja, de vraag is dan op zo'n moment in een debat, Oké, dan gaan we alweer uitkijken naar volgend jaar, zou ik maar zeggen. Dus dan ben je eigenlijk al door de munitie ook een beetje heen. Ja. Goed, dus er moet wel wat meer aandacht voor komen. Jij zegt eigenlijk, het zou best dezelfde intensiteit, of in ieder geval dezelfde aandacht mogen krijgen als Prinsjesdag, daar in september, deze derde woensdag in mei. Dit was een beetje de geschiedenis. Ja. Zometeen de actualiteit. Wat gaan we vandaag nou horen en wat wordt er ook nog gezegd in dat Volkskrant-artikel? Want dat was toch gewoon een interessant begin van deze week. Zit je te luisteren? Heb je hier vragen deze vroege ochtend over? Dan mag je ze stellen aan Joost Beekendam. Hij is politiek redacteur bij de Nieuws-BV. Bijna 17:30 geworden op deze woensdag 17 mei 2023. Wakker worden met muziek van Rye. En Coming Closer. We'll leave it all. 7 minuten voor 17:30. Goedemorgen, je luistert naar NPO Radio 1. Muziek van Rai op NPO Radio 1. Coming Closer, goedemorgen. Het is de dag dat het in Den Haag Bijltjesdag is. Gehaktdag, verantwoordingsdag. Kortom, waar is het geld naartoe gegaan? Daar gaat het vandaag over in Den Haag. En daar heb ik het over dan weer met Joost Beekerdam. Hij is politiek redacteur van De Nieuws BV. En jij mag je vragen aan hem stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vroege vragen. En mensen zijn wakker, Joost, dat is altijd goed om te merken. Want er worden verschillende dingen gevraagd. Bijvoorbeeld deze vraag van Diana Kort. Zij vraagt zich af: de dag is bedoeld om het publiek vertrouwen te vergroten. Het vertrouwen bij het publiek te vergroten. Dat is echter alleen maar afgenomen. Is het niet een idee om een andere vorm te vinden voor de verantwoording? Vraagt zij zich af. Oh, dat vind ik echt een hele goede vraag. Ook mooi om die link met het vertrouwen te leggen. Want je zou inderdaad zeggen dat juist dit soort initiatieven, hè, zo lang bestaat het eigenlijk ook niet. Nog niet. Sterker nog, dit is de 24ste keer. Dus volgend jaar dan hebben we een jubileum. dat is natuurlijk bedoeld om het vertrouwen te vergroten. Maar je kunt eigenlijk zeggen dat het in die afgelopen kwart eeuw met het politiek vertrouwen niet per se beter is geworden. Hè. Dus kort na 2000 had je natuurlijk de fortuinrevolte, waar ook een soort dip zat in het vertrouwen. Dus we hebben wel eens vaker afgelopen jaren in een dip in het vertrouwen gezeten. Hè? Dus het is ook niet zo dat we nu in een soort uniek tijdsgevricht zitten. Maar het staat nu ook natuurlijk laag, zoals bekend. In ieder geval heeft het niet geholpen. Dus misschien is het wel een idee om het in een andere vorm te doen. Tegelijkertijd, juist in de vorm van een politiek debat, zou je zeggen. Dat is eigenlijk de mooiste vorm die er is natuurlijk in de politiek. Dat je juist in de Tweede Kamer debatteert. De plek waar het ook zou moeten. Over wat er met alle plannen is gebeurd. Dus het is natuurlijk al eerder geprobeerd om het meer cachet te geven, een duur woord. Door al die politieke kopstukken er te zetten. Dus misschien is het ook een beetje. Moet iedereen ook een beetje zijn best ervoor doen. Om in de stukken te duiken en er interessante dingen uit te halen. Ja, de politiek heeft zelf ook misschien wat grootste aandeel in natuurlijk het vertrouwen vergroten. En dat kan bijvoorbeeld op deze dag. Dus zullen we er nog eentje doen van Diana? Ja, kom maar. Nou, zij vraagt zich ook al. Vorig jaar op verantwoordingsdag bleek al dat de Rekenkamer het geduld aan het verliezen was. Er werd een speciale taskforce, schrijft zij, opgericht. En die werd beloofd vooral. Die de verantwoording over uitgaven en verplichtingen moest verbeteren. En nu, het is weer niet gehaald, schrijft zij. Gaat het met een sisser wederom voorbij dit jaar, vraagt zij zich af. Vorig jaar was het voor de derde jaar op rij dat eigenlijk er een rode kaart werd uitgedeeld. Of een bijna rode kaart, laat ik het zo zeggen. Dus je hebt de zogeheten tolerantiegrens, even technische term. Dat wil dus zeggen, van 1%, dat wil dus zeggen dat de Rekenkamer die accepteert dat 1% van de uitgaven, dat niet helemaal volgens het boekje is gegaan. Want mensen maken fouten. He, dat moet kunnen. Je kan niet een 10 halen. Maar een 9,9 over 9, dat wordt er wel verwacht. Ja. Want het gaat namelijk over de wet. En die tolerantiegrens die wordt echt in toenemende mate ook enorm overschreden. Dus vorig jaar zelfs als het gaat over dus verplichtingen, dus dat wil zeggen commitments die de overheid aangaat, was dat tegen de 5%. En dat is echt heel veel. Dus dat betekent dat er gewoon miljarden eigenlijk zo werden toegezegd zonder dat dat op een nette, verantwoorde manier ook met het parlement is besproken bijvoorbeeld. Of dat het op een andere manier volgens de wettelijke regels is daaraan heeft voldaan. En dat zie je echt toenemen afgelopen jaren. Het geduld van de Rekenkamer kan op zijn. Maar uiteindelijk kunnen zij natuurlijk ook een soort verklaring afgeven aan de Tweede Kamer van ik zou hier niet mee instemmen. Maar ja, uiteindelijk is het toch de Tweede Kamer die hier die uiteindelijk als hoogste orgaan aan zet is. Ja, die daar gevolgen aan kan geven. Hier aan te houden. Ja, precies. Sepp vraagt zich daar ook het volgende over af. Want hij vraagt zich af, wat gebeurt er dan na zo'n Belgiusdag? Wordt er nog iets gedaan met de uitkomst van het gesprek? Ja, nou, het wordt soms wel vertaald in lessen voor het komende jaar. Dus je ziet, het is ook een beetje een dag van rapportcijfers. Dus ook naast het algemene regeringsbeleid komt er ook een soort de staat van de rijksuitgaven. Of als ik het goed heb, de staat van de. Zo'n soort term. Ik moet even de precieze term opzoeken. Maar de staat van de rijksverantwoording, als ik me goed. Een term die daar blijkt. Dat gaat over het algemene regeringsbeleid. En elk ministerie krijgt eigenlijk een soort rapport. En daarin zie je ook of ze nou verbetering hebben laten zien op een aantal onderdelen de afgelopen jaren. Dus dat maakt de Rekenkamer ook inzichtelijk. En je ziet wel dat sommige ministeries daar juist heel erg van leren. Het heeft wel degelijk impact, maar vooral naar het komende jaar of naar de komende 2 jaar toe. Dus sommige ministeries die zijn notoor hardnekkig in een aantal fouten. En sommige die laten ook wel echt verbetering zien. Het is natuurlijk ook zo dat de afgelopen jaren ging het natuurlijk fout. Maar dat had ook te maken met die enorme uitgaven die nodig waren voor corona. Dus toen was het natuurlijk een soort noodsituatie. Dus moesten opeens last minute. Waren er allemaal pakketten nodig en hulp voor ondernemers. En dat ging natuurlijk allemaal op een wat weinig ordentelijke manier. Niet de manier waarop het normaal hoort te gaan. Maar je ziet wel dat in de afgelopen jaren er een soort toename is waarin dit soort. Waarin dit gebeurt. Voor corona was dat heel incidenteel. Ging het al een beetje soort half mis. Hè? De Wopke Hoekstra die toen in één keer aandelen KLM kocht, bijvoorbeeld, was zo'n voorbeeld. Zonder dat daarvoor het parlement goed werd ingelicht. Dus dat was een leermoment, laat ik het zo zeggen. En met corona hebben we het heel veel gezien. En nu natuurlijk met de oorlog in Oekraïne, maar ook het energieprijsplafond vorig jaar bijvoorbeeld, of afgelopen jaar. We hebben de regeling voor de herstel voor de benadeelden in de toeslagaffaire. Dat is ook toen dus zo'n katshuisregeling gemaakt voor ouders te tegemoetkomen. Dat was ook een soort last-minute regeling. Nou, dat zijn momenten geweest waarop het allemaal niet volgens het boekje is gegaan. En dat zie je in toenemende mate. Ook nu corona voorbij is. En daar zijn natuurlijk wel wat zorgen over. Van, wordt dit nu een soort nieuwe standaard van... Nou, dat werd eigenlijk vorig jaar al gezegd. Zelfs door de VVD-woordvoerder. Die zei van ja, het lijkt wel alsof ambtenaren een soort schema hebben. Van nou, als het niet kan op de normale manier... dan gebruiken we die noodprocedure wel weer. Dan zeggen we dat het in het belang van de staat is. En dan... ligt het te makkelijk wordt daarvoor gekozen eigenlijk. En nou, dat was toen de les. En nou ja, we gaan zien of ze iets van die les hebben geleerd. Dat gaan we dus vandaag horen. Maar het ziet er, de seinen staan wel een beetje op groot. Nazar, die vraagt zich het volgende ook af. Die vraagt zich af, goedemorgen, als het zo'n belangrijke dag is waar in Den Haag... maar de Kamer is half leeg en veel ministers zijn afwezig... dan vertelt niet... Dat vertelt niet over het feit dat al die verantwoordelijke mensen... van Kamerleden tot ministers hun verantwoordelijkheid lijken... niet serieus lijken te nemen, schrijft zij. Mm-hmm. Bij heel veel belangrijke debatten is het zo dat... Nou, dat snap ik ook. Nou ja, het is zo dat bij heel veel belangrijke debatten... Vaak alleen de ministers die er daadwerkelijk over gaan. Hebben bijvoorbeeld, stel, er is een belangrijke bijeenkomst in Europa. Dan heb je bijvoorbeeld waar premier Rutte bij is. Dan heb je vaak alleen premier Rutte. Of premier Rutte en de minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld. En de woordvoerders die over dat dossier gaan in de Kamer. Dus dan lijkt die zaal lijkt half leeg. Maar dat wil niet per se zeggen dat het niet serieus wordt genomen door Den Haag. Het is alleen zo dat... Als er bijvoorbeeld inderdaad de debatten naar Prinsjesdag... de belangrijkste debatten van het jaar... dan is het traditie dat iedereen er is. Ja, maar goed, de vraag van Nazar is natuurlijk wel legitiem. Het lijkt natuurlijk alsof mensen het niet serieus nemen... als je vandaag op zo'n verantwoordingsdag je hoofd niet laat zien. Nou ja, je neemt het nog serieuzer door er wel te zijn. En dat is dus in het verleden geprobeerd. Ik zou dus niet willen zeggen dat het politiek het niet serieus neemt... als niet iedereen er zit... Maar het heeft inderdaad niet het cachet wat Prinsjesdag wel heeft. Dat is waar. Maar het is dus in het verleden geprobeerd. En dan heeft men toch een beetje het gevoel dat men beter iets anders had kunnen doen. Ja, maar goed, dat zegt ook iets inderdaad. Erik die vraagt zich af, is er ook een gehaktdag bij de provincies en bij gemeenten? Moeten zij ook verantwoording afleggen voor het geld dat ze uitgegeven hebben, al dan niet? Ja, ik weet alleen niet of alle gemeentes dat hebben... maar de meeste gemeentes hebben volgens mij ook een plaatselijke rekenkamer. En die hebben ook een jaarlijkse verantwoordingsdag. Dus, maar het zou een interessante vraag zijn... in hoeverre dat lijkt op wat er in Den Haag gebeurt. Want vaak is het wel zo dat dingen die in Den Haag gebeuren... in de Tweede Kamer, dat die ook een beetje het spel tussen de oppositie bijvoorbeeld... en het kabinet en de coalitie. Dat de manier waarop dat gebeurt, dat vertaalt zich soms ook door... naar provincies en gemeentes. Dat heb je bijvoorbeeld ook bij de manier waarop er geformeerd wordt... of de manier waarop er gedebatteerd wordt. Dus ik denk dat die verantwoordingscyclus... die is ook een beetje doorgecijpeld naar de gemeentes. Ja. Blijf je vragen stellen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws dan vandaag, belangrijke dag. Want het is vandaag de internationale dag tegen homo, trans en bifobie. Dat is elk jaar op 17 mei. Omdat die dag in 1990 de Wereldgezondheidsorganisaties besloten... om homoseksualiteit niet langer als ziekte te klassificeren. In 1990 dus, nog maar 33 jaar geleden. De reden voor ons om deze artiest te draaien... valt op mannen, is non-binair, Sam Smith met Dancing with a Stranger. I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Sam Smith samen met Normani en Dancing with a Stranger. Goedemorgen, het is bijna 6:07. Je luistert naar Vroeg. Vroeg. Met Stefan Komduur. Het is de derde woensdag in mei, oftewel verantwoordingsdag voor de Tweede Kamer. Beltjesdag, gehaktdag. Ooit bedoeld als tegenhanger van Prinsjesdag, maar dat valt in de praktijk tegen, terwijl er ook dit jaar genoeg te bespreken is op deze dag. De Raad van State noemde de plannen van het kabinet deze week nog rezen langs de vangrails. Wat bedoelen ze daar precies mee? Dat vraag ik tot 6:00 nog aan Joost Bekerdam, politiek redacteur van de Nieuws BV. En je mag je vragen stellen ook aan hem in de gratis Radio 1-app. Ja, Joost, door naar de actualiteit, door naar de dag die ons te wachten staat. Het is de tweede verantwoordingsdag nieuwe stijl. Er wordt wel iets aangepast al, er is wat geleerd, kunnen we zeggen, uit het verleden. Wat is er precies veranderd ten opzichte van eerdere edities? Je bedoelt de voorjaarsnota, denk ik. Oh, excuus, de voorjaarsnota. Ja, dan net weer anders. Die is al uitgekomen. Daar ging het deze week natuurlijk ook weer veel over. Vanwege het advies van de Raad van State. Een van de belangrijkste adviseurs van het kabinet en van de regering. En die hadden eigenlijk een flinke waarschuwing ook over die voorjaarsnota. Nou, ik kan me voorstellen dat de meeste luisteraars niet meteen weten wat de voorjaarsnota is. Ja, neem ons even mee. Waar gaat het precies over? Ja, inderdaad. We kennen natuurlijk allemaal Prinsjesdag en dan komt de miljoenennota uit en alle begrotingen van ministeries. En in het ordentelijke begrotingsproces is het zo dat bij de voorjaarsnota komen er aanpassingen naar buiten die gedurende het jaar zich hebben voorgedaan. Dus bij Prinsjesdag komen de plannen voor het volgend jaar. En dan gedurende het jaar zijn er vaak ook altijd aanpassingen nodig. Nou, dat kent iedereen waarschijnlijk ook uit zijn eigen financiën thuis. Dat als je plannen maakt, ik weet niet of mensen eens per jaar plannen maken voor het hele jaar, maar dat is in ieder geval wat de regering doet met Prinsjesdag. En als er dan een aanpassing nodig is, dan komt dat in de voorjaarsnota. En dan komen er ook formele aanpassingen ook gaan naar het parlement in de begroting, worden dan naar het parlement gestuurd. Dus het is een belangrijk document waarin de regering eigenlijk aanpassingen aankondigt. Maar vaak in de praktijk worden er ook alvast een aantal belangrijke keuzes gemaakt in de aanloop naar Prinsjesdag. Dus het is eigenlijk een beetje een soort pre-Prinsjesdag. En het debat over de voorjaarsnota, wat altijd voor het zomerreces is, voordat iedereen op vakantie gaat, of kort daarvoor, dat is eigenlijk ook al een soort pre-Prinsjesdag. Dus dan voel je al een beetje, dat is wel een politiek geladen debat. Hè? We hadden het over dat verantwoordingsdebat, maar het voorjaarsnotendebat, dat is altijd wel, dat trekt altijd wel veel aandacht. Oké, om even twee dingen dus los van elkaar te trekken. Ja, dus voordat je die vraag beantwoordt. We hebben het tot 6:30 vooral gehad over de verantwoordingsdag die vandaag is. Nu hebben we het dus over die miljoen, of over de voorjaarsnota die gepresenteerd wordt. Die is eerder dan normaal. Vertel, wat is haar nieuwe stijl daaraan? Ja, de nieuwe stijl is dat ze een... vroeger ging het altijd over lopende jaar. Dus aanpassing aan het lopende jaar. En ze geven vorig jaar en ook dit jaar geven ze iets meer inzicht ook in de komende jaren. En soms is de bedoeling op hoofdlijnen ook al een beetje op hoe ze bijvoorbeeld belasting gaan veranderen. Dat was vroeger iets wat exclusief bij Prinsjesdag hoorde. Dus het geeft eigenlijk iets meer informatie en al iets meer Prinsjesdagachtige informatie dan vroeger. Dat is eigenlijk de nieuwe stijl. En dat heeft ook te maken met het feit dat men in Europa, in de meeste landen, juist in het voorjaar plannen bekend maakt. Hm. Dus men probeert dat iets meer synchroon te laten lopen. Maar inderdaad, dit jaar is hij behoorlijk vroeg. Want normaliter is er een soort deadline voor de voorjaarsnota 1 juni. Mm-hmm. En dan heb je inderdaad een debat kort voor de zomer. En nu zijn ze eigenlijk al een maand eerder. Mm-hmm. Eind april in plaats van eind mei lag hij er al. En dat heeft ook te maken met wensen uit de Kamer om daar ook invloed nog op uit te kunnen oefenen. Want vorig jaar, toen was die energiecrisis natuurlijk zat op zijn hoogtepunt. Heel veel mensen stonden water aan de lippen. En de Tweede Kamer, vooral de oppositie, die zei, wij willen praten over hulp voor koopkracht voor al deze mensen. En die boot die hield het kabinet toen heel lang af. En die zeiden, wacht maar op de voorjaarsnota. Die kwam toen heel laat. En toen die voorjaarsnota er lag en de oppositie zei, nu willen we geld zien voor al die mensen. Toen zei het kabinet, wacht maar tot Prinsjesdag. Dus nou, dat zorgde voor heel veel frustratie. En een soort last-minute prijsplafondpakket toen met Prinsjesdag vorig jaar. Dat was allemaal een beetje rommelig. En misschien is de bedoeling nu ook wel om de oppositie, nu ze ook natuurlijk veel steun nodig hebben in de Eerste Kamer, het kabinet en de coalitie, om iets meer gelegenheid te geven om dit goed te bestuderen. En je doelt dan op de Provinciale Statenverkiezingen die een andere uitslag gaven dan misschien gehoopt. En daardoor is de meerderheid in die Eerste Kamer, die was er volgens mij al niet en die is er nu al helemaal niet meer. Naar de afgelopen jaren. Want het kabinet, het waren wat vette jaren. Zo kunnen we ze misschien noemen. Er werd veel geld getrokken, mede door corona. Dat geld moet op een gegeven moment terugverdiend worden. En we lijken langzaamaan in dat moment te komen. Er moet bezuinigd worden. Flink bezuinigd zelfs. De portemonnee kan niet meer zo ver openstaan zoals hij open heeft gestaan. Ik weet niet of we dat zo zeggen, maar ik zeg het zo in ieder geval. Het was een rode draad door de voorjaarsnota, dat bezuinigen. Weten we al op wat voor manier er gaat bezuinigd worden de komende tijd? Nou, daar was de kritiek dus op. Dus die voorjaarsnota die was uitgekomen. En deze week kwam natuurlijk het advies, eigenlijk ook een beetje een rapportcijfer van de Raad van State. En een belangrijk stuk van de kritiek is inderdaad echt dat ze tegen die vangrail aan het aanracen waren, zoals jij het noemde, of aanstuurden, volgens de Raad van State. Maar ook dat het eigenlijk helemaal niet helder is waar nou precies, hoe groot het totaalplaatje nou is van al die bezuinigingen. En een helder overzicht van al die bezuinigingen ontbrak ook volgens de Raad van State. Nou, ik was eigenlijk wel blij dat ze dat schreven, omdat toen ik hem las, kon ik hem ook niet vinden. Dus ik dacht, ligt dat nou aan mij of is er iets anders aan de hand? Maar het was inderdaad een vrij, als ik het zo mag zeggen, vrij onleesbaar stuk. 200 pagina's ongeveer en de achterliggende stukken ook zoiets. En normaliter krijg je heel helder, en dat zie je ook in die achterliggende stukken. Hè. Dat zijn eigenlijk de stukken waarin het ministerie van Financiën ook die voorjaarsnota voorbereidt. Dus dan zie je krijg je een beetje een kijkje in de keuken tussen al die ministers en binnen het kabinet. Dat is altijd heel interessant. En daarin zie je dat men wel een heel helder beeld had van die totale opgave, zoals dat dan wordt genoemd, en wat elk ministerie precies moet leveren. Maar in de uiteindelijke voorjaarsnota zelf ontbreekt eigenlijk zo'n overzicht. Dus het officiële stuk is veel minder inzichtelijk dan alle achterliggende stukken waarover vergaderd is. En dus zei de Raad van State daarover, jullie rijden gevaarlijk dicht bij de vangrail vanwege een expansief begrotingsbeleid. Welke vangrail, welke weg, waar doet de Raad van State dan precies op? Ja, dat expansieve, dat gaat dus over, want expansief, dan denk je, wat is dat? Dat betekent uitdijend, letterlijk. Mm-hmm. Dus dat betekent dat de begroting groter wordt, dus dat er meer geld wordt uitgegeven. Dat was voor een deel, was dat natuurlijk ook de keuze al van dit kabinet bij de start. Hè. Toen is er eigenlijk al gewaarschuwd door bijvoorbeeld het Centraal Planbureau, om weer een ander gremium te noemen, belangrijk adviesorgaan van, jongens, jullie geven wel heel veel geld uit. Als de economie omslaat, dan zitten jullie met een probleem en een gat op de begroting. Dus pas op. En dat is eigenlijk een herhaling nu van, of dat zegt de Raad van State nu ook. En waarom is dat nu extra belangrijk? Want je zou kunnen zeggen, ja, we hebben relatief een lage staatsschuld. Nou, en omdat het niet klopt met allerlei begrotingsregels, zowel nationaal als Europees. Terwijl Nederland was vroeger natuurlijk altijd een land dat er nogal op hamerde. Mm-hmm. En het is zo dat we natuurlijk in een tijd zitten met hoge inflatie. En op het moment dat de overheid heel veel extra geld gaat uitgeven, hè, dus extra schuld aangaat eigenlijk, dan pompen ze de facto geld in de economie. Terwijl als je in een tijd van hoge inflatie veel geld in de economie pompt, ja, dan jaag je de inflatie aan, zeggen economen. Dus de les is eigenlijk dat je op dit soort momenten het verstandig is om, als je geld extra nodig hebt als overheid, om dat dan op een andere manier te doen. Hmm. Namelijk door of de belastingen te verhogen of voor bepaalde groepen, of dat is een politieke keuze, voor wie dan, of door ergens een mes in te zetten. Ja. Nu is de Raad van State ook een beetje kritisch op de manier waarop dat een mes wordt gehanteerd. En er wordt wat extra geld, toch wat extra schuld aangegaan. En de Raad van State is kritisch omdat ze eigenlijk meer een soort bijna haast willekeurig lijkende aantal bezuinigingen zijn aangegaan. Dus dat ze zeggen, nou, we schaffen dit af en we halen nog wat daar vandaan. Zonder dat er een duidelijke reden bij zit. Zonder dat het echt gemotiveerd is van, nou, we halen het hier vandaan. Want om deze en deze en deze reden. Terwijl het natuurlijk eigenlijk wel handig is dat als het kabinet aantal dingen schrapt of afschaft, dat ze daar ook een goede reden bij geven. En bijvoorbeeld zeggen, waarom wel dat en niet iets anders. Ja. En die verantwoording, die lijkt er vrij weinig te zijn eigenlijk. Ook laat die Raad van State, nog een laatste vraag daarover, die waarschuwt eigenlijk van, ja, jullie hebben ook een gebrek aan buffers, opvang, om zaken in de toekomst op te kunnen vangen. Die raken langzaam op, doordat je dus eigenlijk dat ook geld blijft uitgeven. Ja, nou, ze zeggen ook echt, jongens, straks komt de miljoenennota, dus met Prinsjesdag. En dan zeggen ze eigenlijk op een nette manier, dan willen we eigenlijk eens een goed overzicht hebben over de toekomst en wat dit allemaal voor toekomstige generaties gaat betekenen. Want we krijgen de vergrijzing in 2040, dat klinkt als ver weg, maar de overheid is natuurlijk toch zo'n enorme tanker die langzaam stuurt. Dus dan is 2040 is toch een ijsberg die al behoorlijk dicht bij de Titanic ligt in overheidsland. Na 2040 is het toppunt van die vergrijzing. Dan hebben we dus eigenlijk een hele grote groep mensen die al gepensioneerd zijn, of bijna gepensioneerd zijn, en relatief weinig jongere mensen die daarvoor moeten werken. Om ook alle kosten die daarmee gepaard gaan ook te betalen. En er zijn natuurlijk steeds meer mogelijkheden ook in de zorg. Gelukkig waarmee we mensen kunnen helpen. Dus dat kost naar verwachting ook steeds meer geld. Dus de Raad van State zegt, jongens, geef dan even een goed overzicht van wat dit allemaal gaat betekenen. Ook voor toekomstige generaties. Want ja, we doen nu allerlei belangrijke investeringen natuurlijk in onder andere klimaat. Maar ja, hoe gaat het uitpakken over de langere termijn? En zadelen de toekomstige generaties niet te veel op met een rekening? Is er al op die waarschuwing gereageerd? Bij zo'n stuk van de Raad van State mag het kabinet ook meteen reageren. Dus ze brengen het ook met de reactie van het kabinet naar buiten. En het kabinet, de reactie van het kabinet was deels verdedigend, maar toch heel erg, we herkennen ons wel. We snappen wat jullie zeggen. De Raad van State. Ja, ik snap wat je zegt. Het is inderdaad een beetje alsof wij een soort beoordelingsgesprek zouden hebben. En je zegt, nou Joost, die duiding, dat moet volgende keer echt een stuk beter. En als ik dan zeg, ik herken het beeld, dan zeg ik eigenlijk dat je gelijk hebt. Ja. Goed, er wordt op een later moment gedebatteerd ook nog hierover. Er wordt ook gedebatteerd over de jaarverslagen die verschillende ministeries presenteren. En die worden vandaag wel gepresenteerd, hè? Ja, dat is de verantwoordingsdag. De gehaktdag. Dus dat gaat echt over de uitgaven van het afgelopen jaar. Mm-hmm. Wat is daarmee gebeurd? Daarmee wordt ook een beetje de plannencyclus voor het geld wordt afgesloten. Dus het is een beetje de accountancyverklaring eigenlijk van het Rijk. Dat is vandaag en bij dat belangrijke debat. Ja, precies. En wordt er dan ook bij dat debat, denk je, gereageerd op deze Raad van State uitspraak? Nou, die gaat natuurlijk heel erg over de voorjaarsnota. Dus dat zijn de plannen weer van het lopende jaar en komend jaar. Terwijl die verantwoordingsstukken zijn over afgelopen jaar. Dus dat is een belangrijke scheiding. Maar wat je wel ziet als rode draad hierdoorheen is dat er eigenlijk ook een beetje een loopje wordt genomen met regels in toenemende mate. Dus dat het allemaal wat minder netjes verloopt volgens die strenge regels die we hebben afgesproken dan vroeger. En dat zie je natuurlijk op meer terreinen. Je ziet dat natuurlijk ook als het gaat over de juridische houdbaarheid, zeg ik even in een vreselijk Haags jargon. Maar dat wil dus zeggen bijvoorbeeld toen met de asieldeal afgelopen zomer. Toen kwam natuurlijk de nareisbeperking. Dus dat wilde zeggen dat mensen ook mensen mochten kunnen laten overkomen die hier asiel hadden aangevraagd. En die werd opeens geschrapt, terwijl van tevoren al werd gezegd, dit houdt waarschijnlijk geen stand bij de rechter. En toen zei het kabinet eigenlijk van, nou, dat laten we dan wel door de rechter zeggen, dat zien we nog wel. En je ziet dus in toenemende mate dat er eigenlijk dingen worden besloten in Den Haag, waarvan eigenlijk wel van tevoren wordt gezegd, ik weet niet of dat wel, of de rechter of dat eigenlijk wel klopt met allerlei verdragen of wetten die we hebben. En dan zegt het kabinet toch steeds vaker, ja, dat zien we dan wel bij de rechter. En dat is natuurlijk niet helemaal netjes. Hè. Daar wordt ook wel over geklaagd door bijvoorbeeld de Raad van State. En je ziet dat ook met de begrotingsregels. Dus Nederland was natuurlijk beroemd met Gerrit Salm, die we aan het begin van dit uur nog even hoorde. Mm-hmm. Met de zalmnorm, strenge begrotingsregels. En je ziet eigenlijk steeds vaker dat er een loopje wordt genomen met die regels. Dat eigenlijk het strenge prudente, zoals dat woord wordt altijd genoemd, prudent. Dus voorzichtig eigenlijk. Begrotingsbeleid, ja, daar is Nederland niet meer zo netjes in als dat vroeger zo was. Ja. Er wordt makkelijk geld uitgegeven, maar dat geld moet op een gegeven moment ook ergens terugverdiend worden in de vorm van bezuinigingen. Joost Beekendam, politiek redacteur van de Nieuwsbv. We gaan er zo meteen nog over verder praten. Eerst even muziek en daarna vragen van de luisteraars ook. Stel je vragen aan Joost in de gratis Radio 1-app. Terwijl het buiten licht is geworden hier in Hilversum, nog José González op NPO Radio 1 en Line of Fire. What would you do? If it all came back to you, it's crazily true, bright as lightning. What would you say if you had to leave today? Leave everything behind, even though for once you're shining. You're standing on higher ground, but when you hear the sound, you realize it's just the wind. And you notice it matters who and what kill and his kin. Put to the test, would you step back from a line of fire? Hold everything back, all emotions and desires. Convince yourself to be someone else and look back from the world. Choose to believe in dictates your rise or your fall. Dictates your rise or your fall with no one else around you, no one to understand you, no one to hear your calls. Look through all your dark corners when you're backed up against a wall. From a line of fire, step back from a line of fire, step back from a line of fire, step back from a line of fire. Line of Fire, José González op NPO Radio 1. Goedemorgen, luister naar Vroeg, de dag dat in Den Haag het verantwoordingsdag is, gehaktdag, bijltjesdag. Waar is het geld naartoe gegaan en waar gaat het geld in de toekomst naartoe? Op deze dag wordt daarover gepraat. In ieder geval worden de jaarverslagen van ministeries vandaag gepresenteerd en later wordt daar dan ook weer over gedebatteerd. Joost Beekendam is politiek redacteur bij de Nieuwsbv en met hem praat ik over deze dag. Vragen stel je in de gratis Radio 1-app. Leuke vragen van Geert Ruijder komt er binnen. Zij vraagt zich af, komt het welbekende koffertje ook vandaag dan weer in beeld? Nou, er zit altijd een koffertje bij. Maar niet hetzelfde koffertje als met Prinsjesdag. Nee, dat is alleen voor Prinsjesdag. Ja, dat is al een hele oude traditie, maar ja. Helaas komt die vandaag niet in beeld. Er is niet een koffertje met de derde dinsdag in mei erop. Nou, dat wel, maar niet hetzelfde als Prinsjesdag. Dat heeft een eigen koffertje. Ja. Henry Geerders, die vraagt zich wel eens een mooie samenvattende vraag van het afgelopen uur. Hij vraagt zich af welke one-liners over gehaktdag kunnen we vanavond in het 8 uur journaal verwachten. Over welke kernonderwerpen zal het gaan? Voor mij is het terugkerende rode draad vaak heel traag komen, houtje, touwtje, prutoplossingen. Vervolgens kiest men dan voor echte peperdure oplossingen. Bijvoorbeeld de vluchtelingenopvang. Bijvoorbeeld steeds houtje, touwtje oplossingen in het onderwijs. Nou, eerst even die eerste. Welke one-liners over gehaktdag denk jij dat we kunnen verwachten vanavond in het 8 uur journaal? Nou, ik denk dat de oppositie het woord houtje touwtje zo kan lenen. Dus dat is dat zijn goede teksten, houtje touwtje. Ik verwacht niet dat houtje touwtje vanavond in het 8 uur zal zitten. Want dat is toch meer een soort oppositieterm die je in het debat misschien zult horen. En vanavond is natuurlijk de officiële wat nettere termen van de Algemene Rekenkamer zelf. Dus ik gok dat we wel een quote van de Algemene Rekenkamer gaan horen over een algemeen oordeel. En ja, als het dus inderdaad nog iets slechter met die rechtmatigheid staat dan vorig jaar, dan horen we dat wel. Dus dan krijgen ze misschien wel een kleine tik op de vingers van de Rekenkamer. Het tweede deel is natuurlijk ook interessant wat hij zegt. Er wordt vaak houtje-touwtje oplossingen gekozen, zoals hij ze noemt. En uiteindelijk voor peperdure oplossingen die het echt moeten oplossen. Bijvoorbeeld ook, hoorden we, bij de toeslagenschandaal wordt nu gekozen voor de allerduurste oplossing. Grootschalig inhuren van commerciële bureaus en commerciële bedrijven. Yeah. Schrijft hij ook nog in een andere Radio 1-app. Dat is natuurlijk wel, dat ziet hij wel goed volgens mij, hè? Ja, nou ja, dat is inderdaad een heel, heel goed punt. Het punt is natuurlijk ook dat aan de andere kant er natuurlijk ook daadkracht wordt verwacht. Dus aan de ene kant willen veel mensen van de politiek natuurlijk dat er grootse daden worden gedaan. Mm-hmm. Dus dat bijvoorbeeld de afwikkeling van dat toeslagenschandaal en dat herstel van alle ellende, dat ook snel gebeurt en snel van de grond komt. Ja, snelheid en zorgvuldigheid botsen nog wel eens met elkaar. Dus als je dan toch beide wil doen, dan ben je weer aangewezen op dit soort oplossingen. Ja. Dus het is soms ook, de wereld is natuurlijk ook kiezen tussen kwade opties. En dan uitleggen waarom je de ene optie belangrijker vindt dan de ander. En dat is waar politiek over gaat. Dus ja, dat wordt niet altijd even helder uitgelegd waarom er voor iets gekozen wordt, zeg ik er wel bij. Dus dat is wel soms frustratie, denk ik, dat het kabinet, dat het al zo moeilijk is om een bepaald besluit te nemen, dat alle partijen en alle kikkers in de kruiwagen te houden, dat vaak de verantwoording over waarom een beslissing wordt genomen. Ja, het is een beetje, stel dat je een soort familieruzie hebt en je hebt allemaal besloten, iedereen wil naar een ander land op vakantie en je bent er uiteindelijk maar uit om naar Tsjechië te gaan, ik zeg maar wat. En de buurman komt over de heg vragen met, hey, ga je naar Tsjechië, waarom dan? Nou, als je dan weet dat er enorme ruzie is geweest intern, ga je niet een enorme uitweiding geven over waarom het Tsjechië is geworden en niet Zweden, wat een van de mensen in het gezin wilde. Ja. Zo is het ook een beetje in de politiek, denk ik. Ja, misschien komt Bert van Leeuwen dan uiteindelijk toch ook in de politiek om de hoek kijken voor een soort familiediner-aflevering. Dat is een goed idee. Dit is een top idee. En over het laatste idee, daar heeft Diana Kort ook nog wel een vraag over aan jou. Een kort antwoord kunnen we daar nog op krijgen. Heeft de spreker, vraagt hij zich af, ideeën over de toekomst van deze dag? Hoe kunnen we ervoor zorgen, Joost, dat jij en ik volgend jaar een gesprek hierover hebben en dat het dan ook een belangrijke dag is geworden? Ja, dat is eigenlijk dezelfde vraag, een beetje met andere woorden over de inrichting. Ik vind dat echt wel een goed ding. Ik denk toch door er meer van te maken dan alleen een accountancyverklaring, het debat straks over 2 weken, want dat is het natuurlijk een beetje. Dus dat vraagt ook iets van ons allemaal. Het is wel goed dat wij daarover praten, denk ik. Mm-hmm. Maar ik denk als iedereen die stukken ook echt goed gaat lezen, en ook echt kijkt van, nou, wat is er belangrijk bij, ook in het debat straks over 2 weken. Dan hebben we volgend jaar daar een beter gesprek over. Joost, we moeten het hier helaas erbij laten, want onze zendtijd zit erop. We gaan het doorgeven aan de NOS. Joost Beekendam, politiek redacteur van de Nieuwsbv. Dankjewel voor je tijd deze ochtend. NOS Radio 1 Journaal hier nu op deze zender. We zijn er morgen weer. Fijne woensdag. NPO Radio 1. 6 uur.